To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Bezpieczeństwo i pomoc członkom NATO. Na początek wracamy do zobowiązań prezydenta USA na Placu Krasińskich w Warszawie. Sprawdzimy też, co mówiło się o jego przemówieniu. Świat się dowiedział o wspaniałym powstaniu warszawskim. Jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem. Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Lekarze przestrzegają przed groźną rośliną. A zobowiązania Stanów Zjednoczonych do obrony członków NATO potwierdzone w Warszawie. Prezydent USA Donald Trump na Placu Krasińskich podkreślał rolę Polski w obronie cywilizacji Zachodu. Wezwał też Rosję do zaprzestania destabilizacji Ukrainy. Ponadto zadeklarował wsparcie dla inicjatywy Trójmorza, którego szczyt odbywał się w stolicy. Wizytę Donalda Trumpa w Polsce śledził Karol Darmoros. Najpierw Donald Trump spotkał się na Zamku Królewskim z prezydentem Andrzejem Dudą. Potwierdziliśmy trwałe więzi przyjaźni, mówił prezydent USA. Nigdy w naszej historii nie byliśmy bliżej niż teraz. Donald Trump wyraził też wsparcie dla zróżnicowania dostaw gazu w regionie Trójmorza. Tak, abyście nigdy nie musieli być zakładnikami jednego dostawcy. W przemówieniu na Placu Krasińskich prezydent USA podkreślił sojusznicze zobowiązania swojego kraju w ramach NATO. Stany Zjednoczone pokazały nie tylko słowami, ale też swoim działaniem, że mocno stoimy za artykułem 5, zobowiązaniem do wspólnej obrony. Donald Trump oddał hołd bohaterstwu Polski w czasie II wojny światowej, stawiając nasz kraj za współczesny przykład walki o wolność. Więc razem walczmy wszyscy tak jak Polacy, za rodzinę, za wolność, za kraj i za Boga. Warszawskiego przemówienia prezydenta Trumpa słuchało na żywo kilkanaście tysięcy osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. A Donald Trump mówił też o zakupie przez Polskę rakiet Patriot. Szef MON-u Antoni Macierewicz tłumaczy, że umowę w tej sprawie udało się podpisać w nocy, a negocjacje trwały już od pewnego czasu. Dopiero rozmowy z panem sekretarzem obrony Mattisem w ciągu ostatnich 2 miesięcy doprowadziły do tego właśnie dokumentu, który jasno mówi, że Stany Zjednoczone zgadzają się, wyrażają intencje aprobaty dla udzielenia Polsce offsetu dotyczącego, czyli zgody na offset dotyczący rakiet Skypeceptor oraz systemu dookrężnego radaru i technologii związanego z tym radarem. Minister Obrony Narodowej mówił też, że przemówienie amerykańskiego prezydenta świadczy o wzmocnieniu sojuszu polsko-amerykańskiego. To jeszcze w temacie przyjazdu prezydenta USA. Sprawdźmy, co mówiło się na Placu Krasińskich po przemówieniu Donalda Trumpa. Świat się dowiedział o 1920, o wspaniałym powstaniu warszawskim. Jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem. Oparte na faktach historycznych, przeniesieniu do współczesności. I myślę, że to jednoznacznie może odsygnalizować wsparcie. O nas, o naszej przyjaźni polsko-amerykańskiej. Wow. Ciekawe słowa, które gdzieś tam wniosą coś nowego w powiew historii. To, co łączy oba nasze narody amerykańskie i polski, to jest umiłowanie wolności. Nawiązanie do tego zrywu wolnościowego, jakim było powstanie warszawskie, i to jest nieprzypadkowe, że to miejsce zostało właśnie wybrane. My mamy i flagi amerykańskie, i biało-czerwone, żeby pokazać tą naszą przyjaźń z narodem amerykańskim, no i z prezydentem, nie? Który jednak wyróżnił Polskę, przyjeżdżając najpierw do Warszawy. Jesteśmy wdzięczni za to. A z Polski Donald Trump pojechał na szczyt G20 do Niemiec. Lekarze ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Ta roślina wyglądem przypomina koper, z tą różnicą, że może mieć nawet 3,5 metra wysokości. Poza tym kontakt z nią może skończyć się ciężkimi poparzeniami. Nie trzeba nawet jej dotykać, wystarczy być w pobliżu, ponieważ toksyny są roznoszone przez powietrze. Co robić, jeśli mieliśmy bliskie spotkanie z barszczem Sosnowskiego? O tym profesor Beata Kręcisz. W zależności od nasilenia objawów, jeżeli te objawy są pod postacią niewielkiego rumienia, pieczenia, to wystarczy zastosowanie leków natłuszczających, nawilżających. Natomiast jeśli rozwijają się odczyny pęcherzowe albo pęcherzowo-krwotoczne, czy jeszcze bardziej nasilone, to konieczna jest tutaj pomoc lekarska. A w tym roku do Kliniki Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach trafiły 2 osoby z objawami poparzenia barszczem Sosnowskiego. To był serwis Trójki. Przed nami sport i Adam Malecki. Agnieszka Radwańska podąża śladami Jerzego Janowicza i jest w trzeciej rundzie Wimbledonu. Po blisko 3-godzinnej walce po obronie 2 matchballi Polka wygrała z Amerykanką Christiną McHale 5-7, 7-6 i 6-3. Swój występ najlepiej oceni sama zainteresowana. Ona zagrała bardzo solidny tenis, przede wszystkim bardzo dobrze serwowała i tutaj przede wszystkim w pierwszym secie. No, drugi set szedł bardzo równo, a wiadomo, w telebiku wszystko się może zdarzyć. Pojedyncze mecz bole dla niej, ale jeden przy moim serwisie, jeden przy jej. Więc tutaj wszystko mogło się zupełnie inaczej skończyć. Ale cóż, no w tenisie, jak wiadomo, wszystko się może zdarzyć i z każdego wyniku można jeszcze wyjść. Dzisiaj przypadło na mnie, że praktycznie wygrałam przegrany mecz. A w kolejnym Radwańska zagra ze Szwajcarką Timią Baciński. Z Dynamem Batumi i FK Pelister rozprawiły się polskie drużyny w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Po wygranych w pierwszych meczach w rewanżach Lech Poznań pokonał na wyjeździe 3-0 Macedończyków, a Jagiellonia w Białymstoku 4-0 Gruzinów. Z wątków piłkarskich przypominam, że jutro otwarcie sezonu w Polsce i mecz o Superpuchar. Legia Warszawa zagra z Arką Gdynia. Legioniści dzisiaj pozyskali nowego zawodnika. To Krzysztof Mączyński, przychodzi z Wisły Kraków, a podpisał 2-letni kontrakt. Popularny Mąka to podpora reprezentacji, a ta kontynuuje wspinaczkę w rankingu FIFA. Polska zajmuje rekordowo wysokie 6. miejsce. Przed nami już tylko Niemcy, Brazylia, Argentyna, Portugalia i Szwajcaria. A w Szwajcarii, dokładnie w Lozannie, rywalizowali dzisiaj lekkoatleci w diamentowej lidze. Rekord Polski na otwartym stadionie pobił Paweł Wojciechowski. W skoku o tyczce uzyskał 5 metrów i 93 centymetry i zajął 2. miejsce. Wygrał Amerykanin Sam Kendricks. Także 2. miejsce, ale w skoku wzwyż dla Kamili Lićwinko. To teraz skok w bok do Francji. Tam kolarze jechali w 6. etapie Tour de France. Chorągiewka w górę i wyprysnęli z bloku startowych 3 uciekinierów. Francuz, Niemiec, Norweg mieli już nawet więcej niż 4 minuty przewagi. Przemknęli koło imponującej finezyjną strzelistością bazyliki w Chaumont. 16 km do mety i przewaga zmalała do 56 sekund. Peleton jest bez litości. Naciska na pedały, 3 km do mety, koniec przygody. Uciekali przez ponad 200 km. Chapeau, monsieur. I wpadają na ulicę Trois. Miasto, zabytek, zaprzyjaźnione z Zieloną Górą. Ponad 20 miejsc jest na liście dziedzictwa narodowego. Sprint, tasują się, rozprowadzają, Francuz na czele, nie, teraz Greipel i wtedy z tyłu, z prawej wyskakuje Kittel, jak z procy, Marcel Kittel wygrywa. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem klasyfikacji generalnej jest Christopher Froome na 10. miejscu ze stratą nieco ponad minuty, Rafał Majka. 6. miejsce w Giro Rosa, po 7 etapach zajmuje Katarzyna Niewiadoma, Polka traci 4 minuty do liderki holenderki Anny van der Breggen, a na dzisiejszym etapie świetnie pojechała Eugenia Bujak, była 3. Kolarski Giro d'Italia potrwa do niedzieli. A kolejny sport w Trójce już jutro. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. W Sudetach nad ranem możliwe burze z deszczem. Na północy lokalnie mgła. Temperatura od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10 w centrum i 14 na południowym zachodzie. W dzień zachmurzenie małe z przelotnymi opadami deszczu i burzami. W czasie burz może pojawić się grad. Temperatura od 20-22 stopni Celsjusza, miejscami na krańcach północnych, do 27 stopni Celsjusza na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Warzywniak wieczorową porą. A w nim mnóstwo muzycznych smaków z całego świata. Julia Pietrucha przedstawia utwory, które poznała podczas swoich podróży, ale i takie, które są z nią i z nami od lat. Zapraszam do mojego muzycznego warzywniaka w piątki po 22. Julia Pietrucha. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Work is done. What do we own? to crawl. See, we're living in a system. Ooh, that the devil designed. Think we ain't suffering from this devil's most heinous crime. Just try to keep us from this. Tell it. The reason that we were born. That is to be the living truth in human Pray. Form. But you see, I'm willing. Ooh, willing to do the work. Jak zwykle nasze spotkanie rozpoczął Prince w audycji Soul Muzyka Duszy, ale dzisiaj to spotkanie jest wyjątkowo smutne, dlatego że dotarła do nas wiadomość, że John Blackwell, perkusista Prince'a, odszedł od nas w wieku zaledwie 43 lat. Bardzo nieszczęśliwa ta żona Blackwella, ponieważ pożegnała go z godnością. Kilka lat temu zmarło ich dziecko, teraz odszedł mąż. Za dużo tej tragedii. Michał Jakubik, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy. To jeszcze jeden utwór, w którym będzie bębnił John Blackwell. Tak się gwałtownie kończy to nagranie. Ono jeszcze później przechodzi w inny utwór, bo to jest album One Night Alone Live, wydany w 2002 roku. Dziś bardzo duża rzadkość i trudny do zdobycia, dlatego że niewznawiany. Aczkolwiek w tej chwili, kiedy ukazują się reedycje albumów Prince'a, mam nadzieję, że również pojawi się na przykład na winylu. Skoro jesteśmy przy Prince'ie i przy Paisley Park, to w 1993 roku ukazała się płyta nagrana właśnie w tamtym studiu, firmowana przez George'a Clinton. To był hołd złożony przez Prince'a temu wielkiemu artyście. Oto fragment tego właśnie krążka. Boosting the bass volume to a deaf range, cracking a bottle of champagne, they exchange lyrical gratifications verbalized in the form of a toast. It's gonna take more! Looking over his bridge, past the ball, to the figure near the wall. Stroking his sticks and hold my thing while I go pee. It's gonna take me. Taking a cue from the man in view. making a fraud. Stupid cop is taboo. Not for real, it's the end, but for the real. Now from the past to soon. He's a hidden the baby, duplicating and bootlegging. Here's the fuck on which I'm high. The man made a pass like the folk of the dance. He's the hitter, I'm the FBI. This one boy friend, as he said, my friend, you will make an example out of me. Cause I stole a little fuck and I stole a little bumper. Some pervert that your darling. That's not why you lose it out here. If you're gonna steal the funk, steal the motherfucking piece. Wydany w 1993 roku album Hey Man, Smell My Finger przyniósł wiele znakomitej muzyki, ale też rzadko, niewiele jest właściwie albumów w historii muzyki popularnej, które przyniosłyby tyle gwiazd na jednym krążku, bo George'a Clintona postanowili wspomóc na tym albumie między innymi Prince, co było oczywiste, bo to w jego studiu było nagrane, ale również Dallas Austin, Digital Underground, Ice Cube, Dia Davenport, Dr. Dre, Herbie Hancock, kumple z P-Funku, czyli Bootsy Collins, Bernie Worrell, Maceo Parker czy Fred Wesley. Za tym pojawiła się cała plejada znakomitych muzyków. To przypomnijmy sobie teraz bardzo, bardzo stare nagranie zespołu Funkadelic, czyli George Clinton i jego kumple z P-Funkowy. We'll be right back. Album Maggot Brain z 1971 roku i fantastyczna solówka Ediego Heizela. Nie trudno się zorientować, bo usłyszeli to Państwo, kim inspirował się i czyją twórczością Eddie Heizel, oczywiście Jimiego Hendrixa. Dla porządku, Eddie Heizel opuścił nas w 1992 roku. Jeszcze jeden trop Prince'a. W 2005 ukazał się singiel So What The Fuss Stevie'ego Wondera, w którym to wystąpił, zagrał na gitarze Prince, ale ukazała się również wersja alternatywna tego nagrania. Oto ona. Going on so much, going on so much foulness in the world. Can make the strongest soul even sick to hurl. Questioning even bringing in a boy or girl. I'd rather throw my hands up to the sky than point a finger and blame either you and I. In solitude, I'm walking down a stormy lane. Clothes getting wet with rain, soul getting dressed with shame. Even part of the dance body without my dancing shoes. And everybody dances on my bare feet, shame on me. If I'm out of my business, just doing the right thing, and you try to find me off in the street, shame on you. If a family's waiting for that special blessing to come their way, but they ain't trying to get on their knees and pray, shame on them. And if we live in a time where every nation's fighting around the world, then we can all agree that peace is the way, shame on us. It ain't shame if on I gotta us. Get up early in the morning for a job interview, and I forget to set the stoop in the alarm, shame on me. If my children are playing outside like the children do, and you come on, they're trying to bring them some harm, shame on you. Should I be driving through a climb down by the restaurant to get me some food, and someone says, hey boy, we don't show you kind, shame on them. And if we live in our democracy and you don't use your power to vote, then when someone would like to turn at the hand of time, shame on us. Show me which way to go, the shame on them. Somebody can't understand that no means no, the shame on him. If I can't understand myself and realize my goals, the shame on me. We can't reprimand ourselves for all the world's woes, the shame on we. And what's the fuss? If it ain't shame on them. Shame on me. Shame on you. Oczywiście Stevie Wonder, a bez trudu, mam nadzieję, słuchacze audycji Soul Muzyka Duszy rozpoznali dżentelmena, który rapował, to Q-Tip zespołu Tribe Called Quest. Zespołu, który w ubiegłym roku wydał pożegnalny album zatytułowany We Got It From Here. Thank you for your service. Believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of that.

Znakomity producent z Kalifornii, kompozytor, DJ Flying Lotus i lider jednego z najważniejszych, o ile nie najważniejszego, współczesnego zespołu rockowego, Thom Yorke. Album Cosmogram, 2010 rok. Dwa lata później na kolejnym krążku Flying Lotusa pojawiła się Erykah Badu. Lotus to jeden z najważniejszych producentów muzycznych naszych czasów. Skoro jesteśmy jeszcze przy koncertach, które już się odbyły w tym roku, to cały czas w uszach gdzieś tam brzmi jej koncert, a w oczach i w głowie cały czas ten niezwykła scenografia, choreografia i wszystko, co było związane z jej występem. Solange Knowles. We'll be right back. A Set at the Table, album Solange Knowles, wydany w ubiegłym roku. W tym roku odtworzony na koncercie w Gdyni w sposób absolutnie niezwykły, perfekcyjny. To było cudowne połączenie tańca, choreografii, niezwykłych świateł, wszystkiego właściwie, no, ale najważniejsza była muzyka i tych dwóch basistów grających na dwóch różnych instrumentach z dwóch różnych epok, którzy tworzyli niesamowity, dawali ten impuls, ten groove cały. To było naprawdę fantastyczne. Znakomity koncert Solange Knowles. Ona kokietowała troszkę, że zmęczona jest długo, wielogodzinną podróżą do Polski, ale Polacy dają jej energię, siłę. Cieszyła się tym pobytem rzeczywiście u nas i nas również bardzo ucieszyła, bo występ to był znakomity. Teraz przenosimy się do Cleveland. Myron D. Davis rzadko wydaje płyty. Ta ostatnia ukazała się w 2011, przepraszam, zatytułowana jest Myron and the Works. I towarzyszyli mu na tym albumie Michel Degeocello i Robert Glasper. Artysta tworzy sobie w swoim Cleveland różne dźwięki. Mam nadzieję, że ten rok przyniesie jego nowy krążek. Duet Michel Degeocello i Robert Glasper pojawił się jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Tym razem z albumu z 2012 roku filmowanego przez Roberta Glaspera i jego eksperyment Black Radio. A za uwagę dziękuję Michał Jakubi, który zrealizował audycję, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. So for these next few minutes, submerge your mind. Peace is filling your mind. Try to visualize in your mind a picture. Don't waste my time.